na yale yanayoungana na kitabu na sunna katika ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa maana mtu atakapokuwa amelendeka katika Qur'an na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maelekezo ya masuhabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila fihi itasemwa kwake innahu tarabba tarbiyata al-islamiyya, itasemwa kwake kwamba yeye amelilika katika malezi ya Kiislamu. Fala budda min tarbiyati al-islamiyya min wujudi thalathati umuri muhimma, haina budi ili mtu awe ni mwenye kulendeka katika malezi ya Kiislamu yapatikane mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza, an yatarabba al-insan ala manhaj al-kitab wa sunnah, alendeke mwanadamu katika manhaj ya kitabu na sunna. Kwa nini? Bi anna fihi al-hidayata lin-nas, kwa sababu katika kitabu na sunna kuna kumuongoza mtu, kuna al-hidayah, kuna kumuongoza mtu. Qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusiana na al-Qur'an, anasema al-Qur'anu hudan linnas, al-Qur'anu hudan linnas, alibasema shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, kwamba Qur'ani ni mwongozo wa watu. Qur'ani imekuja kuongoza watu wote. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, na'am, wa tabyinu al-haqqi bi awdahi bayanin, anasema As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fal-Qur'anu hudan linnas, Qur'ani ni mwongozo wa watu. Hudan li jami'i al-khalqi ajma'in, Qur'ani ni mwongozo wa watu wote. Anasema tena As-Sa'di rahimahullah, al-Qur'anu murshidun lil-ibadi fil masaili al-usuliyati wal-far'iyyah, Qur'ani inawaongoza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ya misingi na masala ya kimatawi, masala ya usul na furu'. Wa mubayyinun lil-haqqi fil min al-batil, na Qur'ani inabainisha haqqi kutokana na batil. Wasahihi min adh-dha'if, na inabainisha mambo yaliyokuwa sahihi kutokana na mambo yaliyokuwa dhaifu, mambo yasiyofaa. Wa mubayyinun lahum kayfa yasulukuna turqa an-nafi'ata lahum, kayfa yasulukuna turqa an-nafi'ata lahum, Qur'ani inawabainishia watu namna ambavyo wataweza kupitia katika njia yenye manufaa fi duniyahum wa akhiratihim, katika dunia yao na katika akhira yao. Hiyo ni Qur'an. Falladhi yahtaju ila al-hidayah fa'alayhi bil-Qur'an, yule ambaye anahitaji mwongozo aongozeke inabidi ashikamane na Qur'an. Falladhi yahtaj najata ad-dunya wal-akhirah fa'alayhi bil-Qur'an, ambaye anahitajia kuokoka na kufaulu duniani na akhira basi ashikamane na Qur'an. Fal-Qur'an al-Karim yahdi lillati hiya aqwam, Qur'ani ambayo ni tukufu inaongoza katika mambo ambayo yamenyooka. Qur'ani inaongoza katika mambo ambayo yametengenezeka, mambo yaliyonyooka, mambo safi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'ani inaongoza katika mambo ambayo yamenyooka. Lakini si hivyo tu, haiishi hivyo. Wa yubashiru al-mu'minin, na inawabashiria wale walioamini, alladhina ya'maluna as-salihat, ambao wanafanya matendo yaliyokuwa mema, anna lahum ajran kabira, kwamba wao wana ujira mkubwa. Hii ni Qur'an inakuongoza katika mambo yaliyonyoka, lakini pia inakubashiria kwamba utakuwa na ujira uliokuwa mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala wa taqaddas wa tamajjad. Qala al-Imam al-Allama Muhammad al-Amin ash-Shinqiti rahimahullah ta'ala inna hadha al-Qur'an, anasema al-Allama Muhammad al-Amin ash-Shinqiti Allah mrahim, inna hadha al-Qur'an, hakika Qur'an hi al-Azim, ambao ni azim hii Qur'ani tukufu, alladhi huwa a'zamu al-kutubi as-samawiyya, Qur'ani ambayo ndio kubwa ya vitabu vilivyoshuka kutoka mbinguni. Yani Qur'ani ni bora kuliko Taurat, kuliko Injil, kuliko Zabur, kuliko na zile suhufu ambazo walipokea manabii na mitume kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Qur'ani ni bora, wa ajma'uha li jami'il ulum, na Qur'ani ni yenye kukusanya elimu zote. Wa akhiruha, na ndiyo ya mwisho, yani elimu zote ambazo zimepatikana katika vitabu vilivyopita, basi ndani ya Qur'ani pia zinapatikana, na zinapatikana elimu ambazo hazipatikani hata katika hiyo vitabu. Naam, wa akhiruha, na hiyo Qur'ani ndio kitabu cha mwisho katika vitabu vilivyoteremshwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, wa akhiruha ahdan bi rabbil alamin jalla wa ala, na Qur'ani ndio ya mwisho kwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin, kwamba hii Qur'ani ndiyo iliyoteremka ikiwa ya mwisho, ikileta yale yote ambayo amyataka Allah tabaraka wa ta'ala. Qur'ani hii yahdi lillati hiya aqwam, ay at-tariqa allati hiya ashadd wa a'dad, asadd wa a'dad wa aswab, Qur'ani inaongoza katika njia ambayo ni ya sawab, ni ambayo ni ya haki, ni ya uadilifu, ni ile ambayo inaelekea katika mwelekeo wa sawa kwa sawa. Hii ni Qur'ani ya ikhwata. فالقرآن الكريم يربي الإنسان, قرآن تكوف إنمليا منادام على الأخلاق الطيبة, إنمليا منتك كتبيا جيما, ويحقق له الفوز في الدنيا والآخرة, نين محققشية كفاو دنياني نآخرة. ويهي القرآن, فالذي يريد التربية الطيبة, yule ambaye anataka malezi mazuri, fa alayhi bil Qur'an, ni lazima ashikamane na Qur'an. Wa kadhalika sunna, na vile vile sunna, wa hiya al amru thani, na sunna ni jambo la pili, alladhi la budda ayatarabba bihi al insan, jambo ambalo haina budi mtu kuleleka katika jambo hili la sunna. Fa sunnatu, na sunna, هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم, هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله, سنة نيالي منينو أليو يسيما متوم صلى الله عليه وسلم أكات واتيا وأجد يهو منغوزو نبي تندو بيهاكي, وكذلك ما أقره لأصحابه, نبي لبيدي يالي أمو متوم أليوون ما صحابه وكيفانيا نأكاوا حاجة وكميا, akawa amewakubalia hayo maneno wakayasema, au vitendo wakavifanya, mtume akawa hakuwakataza pia ni katika sunna zake, min al-aqwali wal af'al, katika maneno na vitendo ambavyo wamefanya masahaba, mtume akawa amewaridhia kwa vitendo hivi au maneno hayo, yote hivyo vinahesabika ni katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha amara au naha yajib tu'atuhu, mtume sallallahu alaihi wasallam akiamrisha na anapokuwa amekataza ni wajibu kwa kila mmoja kumtii. Mtume akiamrisha amri au akikataza jambo anatakiwa atiiwe, lile la kufanya lifanyike na lile la kuacha liachwe, lile la kuachwa liachwe. Qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul atii'u Allah war rasul, sema ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwambie watu mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Fa in tawallaw, ikiwa watakengeuka wakakataa kumtii Allah na mtume wake, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi makafiri. Kwa maana kuacha kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam inaweza kupelekea katika kuacha dini ya Allah tabarak wa ta'ala wa taqaddas wa tamajjad, inaweza kupelekea kuacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ja'ala Allah ta'ata ar-rasul shartan li ta'ati Allah, bali Allah amejalia kumtii mtume ni sharti ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe unapokuwa umemtii mtume sallallahu alaihi wasallam tayari umemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fali alibusima Allah subhanahu wa ta'ala man yuti'a ar-rasul faqad ata'a Allah, yoyote yule mwenye kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam basi kwa hakika amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allama Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, qala ash-Shafi'i, amesema al-Imam ash-Shafi'i rahimahullah, kullu ma sanna sallallahu alayhi wa sallam, kila ambayo ameyasunisha mtume sallallahu alayhi wa sallam, alzamana Allah bitiba'ihi, Allah ametulazimisha kumfuata. Al-Imam ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris anatambia kila ambacho ametuwekea mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio mwenendo wake, ametulazimisha Allah kuifuata. Waja'ala ittiba'ahu ta'atahu, na Allah akajalia kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kumtii yeye Allah. Waja'ala ittiba'ahu, akajalia kumfuata Allah ta'atahu ni kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili uwe ni mwenye kumfuata Allah tabaraka wa ta'ala, la budda min ta'ati an-nabiy alayhi afdhalus salati wa azka at-taslim, itakuwa inakubidi lazima umfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lakini hivyo tu anaendelea al-Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu, wa ja'ala al-'udul anhu, na akadalia kule kukengeuka kuto kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ja'ala al-'udul anhu وجعل العدول عنه اتباعه معصية, أكاو أمدالية كما كوليكم تنجوكا متوم صلى الله عليه وسلم وكتم مفاتة باس المعصية التي لم يعذر بها خلقا, أم بأي هكونا يوتا يولي أم بأي أمب وعذر كما أنا نفاس يكتم مفاتة متوم محمد صلى الله عليه وسلم, ولم يجعل له من اتباعه سنن نبيه مخرجا, na wala hajafa ajapewa kule kutomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anaweza kupata matokeo yoyote yale. Haya maneno ameyanukuu al-Sheikh Aman al-Jami wa Imam Shafi'i rahimahullah kwenye kitabu chake, yani kitabu cha Sheikh Aman al-Jami manzilatu sunna fi at-tashri'i al-islami, anasema فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من يكون فتم تم صلى الله عليه وسلم وتربى على سنته نا اكلليك كني سنة زمتم نعم صار ناجيا في الدنيا والآخرة بس اتكون من يكون دنياني نا آخرة. الأمر الثالث جامو لتاتو كتمامو أمبايو ni lazima uwe nayo ili uweze kuhakikisha malezi ya Kiislamu. Naam, wa huwa fahamu salafu salih, ufahamu wa wema waliotangulia. Fahamu salafu salih, ufahamu wa wema waliotangulia. Fa inna sahabata, hakika masahaba, taallamu minan nabiy sallallahu alayhi wa sallam kulli shay, walisoma kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kila kitu. Masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walisoma kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kila kitu. Fa idha aqada al insanu tarbiyatahu min as sahaba, mtu atakapokuwa amechukua malezi yake kutoka kwa masahaba mtume sallallahu alayhi wa sallam, yakunu kad akhadha al ilma alladhi akhadhahu as-sahaba min an-nabiy sallam, adakuwa amechukua elimu ambayo masahaba wamechukua kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani malezi ambayo masahaba wamechukua kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, basi na yeye atakuwa ameyachukua, kama alivyosema as-sahabiyul jalil Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, tarakana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ametuacha mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ma ta'irun yatiru bi janahi, na wala hakuna ndege ambaye anaruka kwa mbawa zake, illa indana minhu ilmun, isipokuwa sisi masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam tuna elimu yake. Yani hakuna ndege anayeruka isipokuwa sisi tuna elimu yake mtume sallallahu alayhi wasallam katufundisha alayhi salatu wassalam. Bali masahaba walikuwa wakizungumza, wale ambao walikuwa wakiwasomesha Qur'an walikuwa wakisema taallamna alqur'ana wal ilma wal amala jami'a. Masahaba walikuwa wanasema kwamba sisi tumesoma Qur'ani na elimu na matendo yote, yani wameyasoma kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata fillah, bado sisi tuna dharura katika masala mazima ya kuifahamu at-tarbiya al-islamia. Ili uweze kuifahamu tarbiya al-islamia ni lazima uweze kuna nini, uweze kufata yale ambayo wako nayo masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa yu'allimuhum ikhtisaran at-tarbiya al-islamiyya, malezi ya Kiislamu yamefungamanika katika mambo matatu. Jambo la kwanza al-kitab al-Qur'an, jambo la pili as-sunnah sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, jambo la tatu faham salafi as-salih, yani maelekezo na mafundisho na ufahamu wa wema waliotangulia masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale waliofuata kwa wema. Tutakapokuwa tumefahamu hivyo kwamba lazima kila mmoja adeleke katika malezi ya Kiislamu ambayo yanachukuliwa katika Qur'ani na Sunna na mafundisho ya masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa tufahamu kuna asbabu linhirafi shabab ani tabiati alislamia, tujue sababu za kupinda vijana kuchomoka katika malezi ya Kiislamu. Ni nini sababu ambazo zinapelekea vijana wengi kuondoka katika malezi ya Kiislamu? Awalan tufahamu kwamba ayuha ikhwa anna Allah azza wa jalla amarana bitiba'i siratil mustaqim, Allah ametuamrisha kufata njia iliyonyooka. Allah ametuamrisha kufata njia iliyonyooka. Qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu iliyonyooka, ifateni. Na hapo mtume sallallahu alayhi wasallama khatwa lahum khattan wa khatwa bijanibihi khututan. Mtume sallallahu alayhi wasallam alichora mstari mkubwa, mstari, na akachora pembezoni mwake mistari mingine. Alayhi salatu wasalam alichora mstari na akachora pembezoni mistari mingine. akaambia kwamba fa hadha siratullah, hii ni njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadhihi subul, na hivi njia. Kisha akasoma hii aya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, na kwamba hii ni njia iliyonyooka ifateni. Wala tattabi'u subula, tazameni, angalieni, tahadharini, msije mkafuata vinjia hivi. Vinjia fatafarraqa bikum an fatafarraqa bikum an sabili, vikawa vimekuondoeni katika njia yake. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, ikawa imekuondoeni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bih, haya ndiye ambayo Allah anakuhusieni na anakuwajibisheni. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma huwa sirati mustaqim? Yaqulu Abu al-Aliyah ar-Riyahi rahimahullah, yaqulu Abu al-Aliyah ar-Riyahi rahimahullah, anasema al-Imam Abu al-Aliyah ahadu sadati at-tabi'in, anasema as-sirati al-mustaqim, njia iliyonyooka, huwa ar-rasulu wa Abu Bakr wa Umar, ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr na Umar. Nini maana ya njia iliyonyooka ambayo wewe unatakiwa uipite? Njia iliyonyooka ni mtume sallallahu alaihi wasallam na ni Abu Bakr na Umar. Almaana annaka idha aradta an yahdiyaka Allahu sirata almustaqim, kwamba wewe ikiwa unataka akuongoze Allah katika njia iliyonyooka, falzam sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lazimiana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, walzam sunnata ashabihi, na lazimiana sunna ya masahaba wake, wa tariqata ashabihi min ba'di, na njia ya masahaba wake baada yake. Wa ala ra'sihim al-khulafa'u ar-rashidun, na wale ambao wako mbele ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni makhalifu wa nguvu. Wa ala ra'sihim Abu Bakr wa Umar, na wale ambao ni viongozi wa makhalifu wa ngofu ni Abu Bakr na Umar. Na hii riwaya ameipokea al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake bi sanadin hasan, kwa isnadi ambayo ni hasan. Kwa hivyo basi inatupa kwamba sisi tukitaka kupita katika njia iliyonyooka ni lazima tushikamane na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tushikamane na masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nurabbi abnaana ala hadha sirat, na tuwalee watoto wetu katika hii njia. Fala naati li abnaina, wala tusije tukawafanyia watoto wetu wa shababina na vijana wetu aja sababin, sababu yote ile ambayo yukhrijuhum ani tariq, ambayo itaweza kuondoa katika njia. Wa ani siratul mustaqim, na katika njia iliyo nyoka ambayo itaweza kuondoa katika atarbia alislamia, katika malezi ya Kiislamu. Min asbabi inhirafi shabab, miongoni mwa sababu za kupinda vijana kuacha malezi ya Kiislamu, taruku tarbiyatihim, ni kutowalea, wa adam tawjihihim lima fihi alkhair, na kuto kuwaelekeza mambo ambayo ndani yake yana khair. Yani kwa maana mtoto ukamwacha humuelekeze katika mambo ambayo ndani yake yana khair, kuto kumlea. Kaifa yahdu alinsan najata abnaihi wa huwa la yasal anhum, vipi mtu atataraji kwamba watoto wake watanyooka, wataokoka, watakuwa sawa, hali ya kuwa haulizi hali zao? Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi mbalimbali alikuwa anawafuatilia watoto wake alayhi salatu wasallam, alikuwa anawafuatilia mpaka hata watoto wa masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa alayhi salatu wasallam akiwafuatilia. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Abdullah ibn Abbas, anamwambia ya ghulam ihfazillah yahfazuk, ewe kijana muhifadhi Allah atakuhifadhi. Hapa anamsomesha mtoto, anamuelekeza Ibn Abbas amjue Allah subhanahu wa ta'ala, amuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na ajue kwamba Allah na yeye atakuwa ni mwenye kumuhifadhi. Haya ni malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamtazama mtoto na kumuelekeza yale ambayo ndani yake ana khairi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Muadh ibn Jabal kuhusiana na hatari ya ulimi. Mtume anamwambia Muadh ibn Jabal kuhusiana na hatari ya ulimi, anamwambia kufa alaika hadha, zuia kwa kuwewe huu ulimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashiria katika ulimi wake, akaushika ulimi wake, akamwambia Muadh, tahadhari na huu ulimi. Kisha mtume akamhabarisha kwamba kuhusiana na ulimi kwamba ni sababu ya kuingia motoni, kwamba ulimi ni sababu ya kuingia motoni. Na hadithi amepokea al-Imam at-Tirmidhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akamshika Abdullah ibn Umar, wote hawa ni watoto alayhi salatu wasalam, anamshika Abdullah ibn Umar, anamwambia, akamshika kwenye bega lake, akamwambia kun fi dunya ka annaka ghadibun au abiru sabilin wa'adud nafsaka min al-mauta, ishi duniani kana kwamba wewe ni mpita njia, ishi duniani kana kwamba wewe ni mpita njia, ishi duniani kun fi dunya ka annaka gharibun, ishi duniani kana kwamba wewe ni mgeni au abiru sabilin au mpita njia, lakini ihesabu nafsi yako kwamba wewe ni miongoni mwa wafu, kwamba unakufa. Haya ni maneno mtume anamwambia Abdullah ibn Umar, lazima kijana aelekezwe, afahamishwe mambo ambayo ndani yake yana kheri. Utakapokuwa kijana umemwacha, ukawa hujamuelekeza, ukawa hujamfuatilia katika mambo ambayo yana kheri, ukamuelekeza mambo ambayo yatamsaidia katika akhera, naam, basi huyo kijana lazima itakuwa hiyo ni sababu ya kuweza kupinda na kuacha malezi ya Kiislamu. Asababu thani inhirafu shabab, sababu ya pili ambayo inasababisha vijana kupinda na kuacha malezi ya Kiislamu, adamu tatabu'i rabbil usra abnaahu, kutowafuatilia baba mwenye nyumba watoto wake, watoto hawafuatilii. Fala yataallaq naam fima yataallaq biwasail alijtimaiyah, kwa yale ambayo yanafungamana na mitandao ya jamii au mawasiliano ya jamii. Mtoto huja humtazami, huangalii namna gani vipi anafanya muamala kuhusiana na mambo ya mitandao ya jamii au mawasiliano ya kijamii. Haya mawasiliano ya jamii ni sababu ya mtoto kupinda. Sasa mzazi anaweza kushindwa kumuuliza mwanaye au kijana wake kuhusiana na yale aliyokuwa nayo katika simu au mambo ya mitandao, haya asiangalie simu yake kwa sababu ya mahaba, kwa sababu ya kumpenda yeye, akaona kama mtoto anampenda, kumbe mtoto anamharibu. Waqad yashahiduna al-umura al-muharrama, inawezekana watoto vijana wakawa wanatazama mambo ya haramu, wal aflam al-muharrama, na filamu ambazo ni za haramu, wakaangalia mambo ambayo ni ibahia, kuangalia mambo ambayo ni haramu, zina wa ma ila dhalika. Lakini mzazi akashindwa kumtazama mtoto kwa sababu ya kumpenda, akana mpenda, naona kwamba asimuudhi mtoto ili asije akamchukiza. Lakini ni mara ngapi vijana yudminun indahum alidman ala mushahadati atamthiliya, wanakuwa na idmanu kutazama zile filamu au kutazama zile tamthilia ambazo zinakuwa zinawapotosha kuangalia mambo ambayo ni haramu. Kam dhalla min ashabab bisababu mushahadati alaflam, ni vijana wangapi ambao wamepotea kwa sababu ya kutazama filamu mbalimbali? Ni wangapi vijana ambao wamepotea kwa sababu hiyo, wakaingia kuangalia muziki, kuangalia mambo ambayo hayafai, hayanufaishi duniani wala akhera? Wa kam harafa bisababi hadha aljawalat, ni mara ngapi, au bisababi hadhihi aljawalat, ni mara ngapi vijana wanapotea kwa sababu ya hizi simu? Bali baya zaidi, kama asbahu min aljamaat alirhabia biwasita hadhihi alwasail alijtimaiyah, ni mara ngapi vijana wamekuwa wanajiunga na makundi makundi ya kigaidi, makundi ya khawarij? Ni mara ngapi vijana wamejiunga na alshabab, wamejiunga na alqaida? Ni mara ngapi wamejiunga na Daesh Islamic State? Ni mara ngapi wamejiunga na makundi haya mbalimbali haya ambayo yanajiita makundi ya jihad, ni mara ngapi umejiunga kwa sababu ya hizi simu, kwa sababu katika Facebook, katika WhatsApp na katika maeneo mbalimbali hawa watu wanakuwa na magrupu? Ni mara ngapi vijana wamepotea? Ukamkuta kijana anahama, anakuambia baba mimi nataka nihame mjini. Unaenda wapi? Anakuambia mimi naenda Somalia. Unajiuliza hizi fikra amezitoa wapi? Kumbe fikra amezitoa kwa simu ambayo umeinua wewe mwenyewe, na umeshindwa kuiangalia hiyo simu ya kijana au ya mwanao, ukaogopa sio kumuudhi kwa sababu unampenda sana. Mara anakuaga kama anaelekea katika jihad fi sabilillah. Jihad ambayo hakuna jihad ya saburi kama hiyo. Kwa hiyo vijana wanapinda kupitia hizi alwasailul ijtimaiyah. Wanapinda kutumia simu, wanapinda kupitia ma TV au ma ila zalik, wanapinda vijana. Wanaiacha njia iliyonyooka. Falwajibu ala alaba, wajibu kwa mababa walezi, ayahtamu bi abnaihim, wawe na umuhimu na watoto wao, li ajili himayatihim min alinhiraf ani tarbiyati alislamia, wa watazame watoto wao ili wawakinge na kupinda, wasije wakaiacha hii atarbiya alislamia, wakaiacha malezi ya Kiislam wakiyafuata malezi ambayo si ya Kiislam, ima ni malezi ya makafiri au malezi ya ahlul bid'ah. Faman taraka an-nadhara ila abnaihi kaifa sulukuhum, yule ambaye ameacha kutazama watoto wake namna wanavyokwenda mwenendo wao, fi dakhil al-bayt wa fil kharij, ndani ya nyumba na nje ya nyumba, kana dhalika sababan inhirafi, kana dhalika sababan lilinhiraf an at-tarbiyah al-islamiyya, inakuwa hiyo ni sababu ya vijana kupinda kuacha malezi ya Kiislamu. Fayajibu ala jamii almasulin, ni wajibu kwa wote ambao wana masuulia, tatuhiru naam tatuhiru buyutahum au tatuhiru buyutihim, kuzitoharisha nyumba zao, minallahwi, kutokana na mambo ambayo yanawapumbaza watoto, walfisqi na ufasiki na uharibifu wa wasailiha, na mambo ambayo yanaweza kupelekea watoto kuharibika ndani ya nyumba au nje ya nyumba. Kila mmoja lazima hilo aliangalie, lazima wa ila watoto wataharibika, hali ya kuwa wewe mwenyewe unawaona lakini kutee kutowafuatilia, basi wanaharibika na wewe unakuja kuwaona tayari washaharibika na huna uwezo wa kuweza kuwarekebisha. As-sababu thalith, sababu ya tatu, adamu ikhtiyari almadrasati at-tayyibah, kutochagua madrasa ambayo ni nzuri, alladhi la yu'athiru ala shabab bilfasad, madrasa ambayo haitowaathiri vijana kuwaharibu. Lazima mtoto mchagulie shule, kwamba mtoto atasoma shule gani, hata kama itakuwa ni shule kwamba anasoma masomo ya mazingira, hata kama ikiwa ni madrasa kwamba anasoma kitabu na sunna, lazima utazame ni wapi anasoma mtoto wako. Kwa nini? Falmadaris laha taathirun kabirun, madrasa, vyuo, mashule yana athari kubwa, fi inhirafi shabab wa istiqamatihim, inakuwa madrasa ina athari kubwa juu ya kumnyoosha kijana na juu ya kuweza juu ya kumpindisha kijana akawa amepinda amepotea, na juu ya kumfanya kijana awe ni mwenye kunyoka. Ni wangapi vijana ambao wamepinda na wameharibika kwa sababu ya mashule? Ima akapinda tabia au akapinda hata akhlaq au aqida. Leo hii ayuha alikhwa, kuna hata baadhi ya watu ambao mtu anaweza mathalan akaja mtu fulani au jamaa yake akamwambia kwamba mimi nataka mwanao ni mdhamini kusoma. Basi madamu mwanao amesema kwamba nataka ni mdhamini kusoma, wewe sema tayyib jazakallahu khaira, mtafutie shule mwenyewe huyo mdhamini. Lakini nakwambia mimi na mdhamini nampeleka shule fulani, hiyo shule anayompeleka ni shule ambayo kuna uharibifu katika Qur'an, ni shule ambayo kuna uharibifu katika sunna, ni shule ambayo asubuhi hadi jioni wanawatukana masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtoto aliondoka anajua kusoma Qur'ani, mtoto aliondoka anajua anaiheshimu Qur'ani, mtoto aliondoka anamheshimu Mtume, anawaheshimu masahabu wa Mtume, anakuja kurudi hadi ya kuwa anasema la Abu Bakari la'natullah, anakuja kurudi anasema Umar la'natullah, anakuja kurudi anasema Uthman la'natullah ana walani mushabu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kupenda kudhaminiwa. Lazima utazame kama mtoto anasoma wapi. Je, hiyo shule uliyompeleka itamwathiri au haitamwathiri? Lazima ujue. Madrasa ina taathira, mwalimu ana taathira. Mwalimu anaathiri sana, ana uwezo. Ana uwezo wa kupandikiza kwa wanafunzi wake, kwa huyu mtoto mambo yasiyofaa. Mwalimu ana uwezo wa kupandikiza kwa mtoto wake mambo yasiyofaa. Kwa lazima hilo tukitazame ya ikhwata. Tuliangalie kwa macho manne. Kwa nini? Kwa sababu utamharibu kijana, baadaye utaumia. Utaumia kwa sababu hiyo. Kijana ataharibika. Kijana ataharibika iwe la akhir habib. Kwa sababu ya madrasa. Hukunchagulia madrasa ya kusoma. Umeangalia usema mpeleke tumuandikishe sehemu fulani. Ameenda kuandikishwa, anakuja kurudi kashaharibika. Anarudi nyumbani masuruali baada ya kuivalia sehemu anaivalia suruali kwenye kiunoni. Anavaa mlegezo au anarudi hali ya kuwa ashaweka hereni, ashatoboa pua. Mtoto wa kiume katoboa pua, Sheikh. Ashatoboa masikio. Anarudi kwa sababu anawatazama wale ambao wanatoboa nini? Masikio. Mtoto anakuja kurudi la yuridu dini Allah la yuhibbu, hataki dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lazima utazame madrasa. Uangalie kwamba je, huyu mtoto hii madrasa inompeleka masomo atagesoma yataweza kumfaa hapa duniani na yatamfaa kesho akhera au vipi? Leo hii kulubun nasi ila dunya, nyoyo za watu zinaelekea katika dunia. Kulubun nas la tuhibbu la akhera, nyoyo za watu hazipendi akhera. Bal tuuthiruna alhayata ad-dunya, bali mnatanguliza maisha ya dunia. Wal akhiratu khairun, na akhira ni bora kuliko hayo ambayo mnayatanguliza. Kwa sababu akhira hiya alabqa, akhira ndio ambayo inabakia. Kwa hiyo watu wanaitanguliza dunia kwa sasa. Kwa hiyo utakuta hata katika masuala ya diana, katika masuala ya dini, utakuta dini siku zote inawekwa nyuma, lakini mambo ya dunia yanawekwa mbele. Ngoja nimpeleke mtoto kwa sababu ile shule imeambiwa kwamba wanaosoma katika ile shule wanafaulu, wanapata ajira. Mtu kama atakuwa hajasoma hawezi kupata ajira. Wakimkuta mtoto yuko katika markaz anasoma dini, wanasema wakikuta yule mtoto amehifadhi Qur'ani, wanakwambia huyu mtoto tumtoe. Of course tumtoe, aende wapi? Huyu mtoto ana akili huyu. Tumdhamini aende akasome kule masomo. Akasema masomo ya nani haya? Masomo ya mazingira haya. Tayeb, huko katika watu ambao wanasoma somo ya mazingira kuna wanafunzi wengi ambao hawana ada. Kuna wanafunzi wengi hawana madaftari. Kuna wanafunzi wengi hawana nini? Hawana uniform. Wanahitaji mtu wa kulipia ada. Kwa nini usiwasaidie wale ambao tayari washasoma somo haya? Kwa nini unakuja kuchukua upande huu? Kwa nini? Kwa sababu anaona masomo haya la tamfa. Haya masomo ya dini hayana manufaa. Bwana, wewe unasoma masomo ya dini mwaka wa kwanza, mwaka wa tatu, mwaka wa tisa, miaka mingapi? Utakula wapi? Unatakiwa bwana usome kidogo ilmu dunia. Kwani wote waliosoma ilmu dunia wana maisha mazuri? Kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala hiyo riziki adaikadiria? Kwa hiyo anatengenezewa mtoto mazingira ya kuona kwamba hawezi kupata riziki isipokuwa kupitia mambo ya dunia. Na ile hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud ya kwamba riziki tayari ishaandikwa, kila mmoja ashaandikwa riziki yake. Ushaandikiwa wewe ni maskini, utakufa maskini. Soma upate mashahada utakavyopata. Soma mpaka uende huko doktora, uwe ni dokta, uwe ni nani, lakini maadamu umeandikiwa utakufa maskini, utakufa maskini. Huyu atasoma darasa la kwanza, atakimbia, atafanya kazi, atakuwa tajiri, atakuajiri wewe mwenyewe. Hayo ndio masuala yalivyo. Riziki anaipanga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni wangapi ambao wamesoma na wao ni maskini? Na ni wangapi ambao hawajasoma na wao ni matajiri? Kwa hiyo masuala ya riziki tusiambatanishe na masuala ya kumlea mtoto katika malezi ya Kiislamu. Mtoto mlee katika malezi mazuri, riziki anaitoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Abdullah ibn Abbas, ihfadh lillah yahfadhuka, muhifadhi Allah atakuhifadhi. Riziki inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni wangapi mtu anakuambia kwamba bwana ukishakuwa ukisoma masomo haya ukawa ustadhi basi utakuwa maskini? Ni wangapi ambao unasukuma mkokoteni? Na ni wangapi ambao unafagia barabarani? Kwa mdiwani wale maustadhi wao na maustadhi wanakusanyika katika duara moja kwamba wote ni maskini, lakini huyu anabaki kama ni ustadhi na huyu anabaki kama sio ustadhi. Kwa ustadhi anabaki hivyo hivyo. Kwa hiyo sisi tukawalea watoto katika masuala ya kutegemea mambo ya dunia. Kwa mwanangu ukisoma utaajiriwa. Hayo ndio mambo ambayo pia yanakuwa yanasababisha umaskini katika nchi. Yanasababisha umaskini katika nchi. Mtoto anasoma, anapata elimu, anapata shahada, ajira hakuna. Kwa nini? Kwa sababu yeye amesoma akiwa ni tegemezi. Yaani akiwa anategemea kwamba ataajiriwa. Hana akili ya kwamba mimi nina uwezo wa kufanya kazi fulani nikapata kipato mpaka niajiriwe. Kwa hiyo kama umemwegemeza sehemu fulani, hakuna ajira, ni kukaa nyumbani. Kwa hiyo lazima tuangalie madaris ya ifuatayo. Lazima tuwafungamanishe watoto na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuwafungamanishe watoto wawe na thika, vijana wawe na thika na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala nasiruhum. Allah ndiye ambaye anawanusuru. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayewasimamia katika mambo yao ya duniani na kesho akhera. السبب الرابع سبب يني يكمل بجانا اختيار الصديق الصالح. اختيار الصديق الصالح كم تجوا رفيقي مهما كم تجوا رفيقي مهما. اختيار الصديق الصالح أو عدم تسمى كما عدم اختيار الصديق الصالح واختيار الصديق الطالح. Kutomchagua rafiki mwema, kumchagua rafiki ambao ni mbaya, rafiki ambaye ni muovu. Ukamkuta kama mtoto ana marafiki ambao ni wabovu, vijana ambao ni wa mtaani machokola. Ukamkuta kijana wao kila siku ndio hao hao, lazima kijana umuelekeze kwa mwanangu lazima uchague marafiki ambao ni wema. Lianna lisadiqi athan baligan fi sadiqihi, kwa sababu rafiki anakuwa na athari kubwa kabisa kwa rafiki yake. Rafiki anakuwa na athari kubwa kwa rafiki yake. Qad yajurruhu ila alkhair aw ash-shar, anaweza akamvuta katika khair au katika shari. Tumu sallallahu alayhi wa sallam anasema ar-rajulu ala dini khalili, mtu anakuwa katika dini ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, kila mmoja atazame ni nani ambaye anasuhubiana naye, nani anayempenda. Lazima utazame ni nani ambaye unampenda. Na mahaba ayu wal ikhwa, mahaba yoyote, kitu chochote unachokipenda kipende lillahi azza wa jalla. Hakuna ambaye anampenda mtu kwa ajili ya Allah akawa mfeli katika maisha yake. Yoyote utakayempenda si kwa ajili ya Allah, basi mapenzi yenu yanakatika. Abdullah ibn Abbas alibisema kauli Allah Subhanahu wa Ta'ala, wataqatta'tu bihim al-asbab, na kwamba wanadamu watakapokuwa akhira zile sababu za duniani zote zitakatika. Ibn Abbas akasema al-mahabba, mapenzi ya watu yatakatika. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin, wale wapenzi waliopendana duniani huko akhera watakuwa ni maadui isipokuwa wacha Mungu. Wale ambao wamependana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanaongozana katika khairi, wanaongozana katika durus, wanaongozana katika ibada, wanaongozana katika khairi mbalimbali, hawaongozani katika mambo ya dunia, mambo ya fujur, mambo ambayo ndani yake hayana khairi. Wale ambao wanapendana kwa ajili ya dunia maisha yao mapenzi yao yanakatika, na wale ambao wanapendana kwa ajili ya Allah maisha yao na mapenzi yao yatakuwa hapa duniani na kesho akhera mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayato katika. Hadha wa'du min Allah, hii ni ahadi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wale ambao wanapendana kwa ajili ya Allah wao wataendelea kupendana hapa duniani na kesho akhera. Bali kubwa zaidi, المتحابون لجلال الله لهم منابر من نور, wale ambao wanapendana kwa ajili ya Allah watapata mimbari katika nur. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa mimbari siku ya kiyama. Al-awwaluna wal-akhiruna wanawaona kama hao tahabau fillahi azza wa jalla, kama hao walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali yaumul fazi' al-akbar, siku watu ambao watakuwa katika ile fedheha ambayo ni kubwa, watu wanapata shida, yaumul mawqif, wanasumbuka. Wale ambao tahabau fillahi azza wa jalla, waliopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watakuwa miongoni mwa wale ambao yumilluhum Allahu azza wa jalla fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, watakuwa miongoni mwa wale ambao Allah atawafunika na kivuli cha arshi yake, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanateseka sheikh, na jua kali, jasho linapanda mpaka mtu inafika kipindi anaogelea, jasho linapanda mpaka mtu linamziba, yuko ndani ya jasho kama vile anaogelea, kama yuko kwenye bwawa fulani hivi la jasho. Wenzako wale ambao wamependana kwa ajili ya Allah, ambao wanaongozana kwa ajili ya Allah, hum fi dhillillah, wao wametulizana katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluk an taj'alna fi dhillik yawma la dhilla illa dhilluh. Kwa hiyo mtu anakuwa katika dini ya yule ambaye anayempenda. Tukitaka kumjua kwamba kujua tabia ya mtu fulani, tunatazama wale marafiki zake, ndio ambao tunajua kwamba fulani na fulani ni marafiki. Kwa hiyo huyu na huyu wote wapo katika dini moja au tabia moja. Kwa hiyo lazima kijana achague rafiki ambaye ni mzuri, ambaye atamuongoza katika mambo ambayo ndani yake yanaheri. Asbabu al-khamis, sababu ya tano, tafashi al-munkarat, kule kuenea mambo ya munkar, uharibifu ambao unaenea fil mujtama, katika jamii, alladhi yaishu fihi shabab, ambao vijana wanakuwa naishi ndani yake, fa huwa min bawaithi al-inhiraf, ni katika mambo ambayo yanapelekea watu kupinda. Unakuta katika zama hizi ambao kuna ile masuala ya al-aulama, masuala ya utandawazi, haya nayo ni sababu ambayo inasababisha vijana kuweza kupinda. Kwa hivyo mtu inabidi awe na imam, mtu inabidi ajitahidi kwamba aweze kuepuka huu utandawazi ambao umekuja, ashikamane na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayakimbie maovu ambayo yako katika mujtama, katika jamii, katika mitaa, afungamane na maeneo ambayo yataweza kumsaidia kubaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifia shab, amemsifia kijana kwamba atakuwa katika kivuli cha arshi ya Allah, akasema shabun qalbuhu mutaalliqun bil masajid, yule kijana ambaye moyo wake umefungamana na msikitini, yule kijana ambaye moyo wake umefungamana na msikitini, kwa sababu msikiti una athari kubwa. Msikiti lahu makanatun adhima fi himayati shabab min al-inhiraf, msikiti una athari kubwa katika kuwahami vijana juu ya kupinda na kupotea. Kwa hiyo kijana anapokuwa mara hayuko nyumbani, yuko msikitini, hayuko msikitini, yuko nyumbani, lazima ataweza kuepukana na kupinda, kuepukana na kupotea, kutokana na haya masuala ya utandawazi tuliyokuwa nayo kwa sasa. Kwa hiyo idha amma almujtama bil fawahish, ikiwa jamii imeenea mambo ambayo ni ya hovyo, mambo ambayo ni ya madhambi, kadi yanhadifu kathiru min ashabab bidhalik, vijana wengi wanaweza kupinda. Kwa hiyo miongoni mwa sababu za kuweza kuwaondoa ili wasipinde ni kutafuta kila njia ya kuepuka hii miamala ambayo imewekwa, ambayo inawafanya vijana waweze kupotea. Na miongoni mwa hilo ni atamasuku wa taalluku bi almasajid, ni kijana afungamani na msikiti, afungamani na msikiti, kwa sababu msikiti utaweza kumhami kutokana na yale madhara au yale maasi ambayo yanapatikana katika jamii. Asbabu alkhamis, sababu ya tano au asadis, miongoni mwa sababu za kupinda vijana, adamu mahabbati alulama, kutowapenda wanavyuoni, adamu mahabbati alulama, kutu wapenda wanavyoni wal mashayikh na mashekhe wal asatiza na mustadhi. Vijana wanapokuwa hawapendi mashekhe, vijana wanapokuwa hawapendi maulama, hawapendi aima aimatul masajid, hawapendi mashayikh, hii ni sababu miongoni mwa sababu za kupinda. Falwajibu hubbul ulama, wajibu ni kuwapenda maulama, kuwapenda mashekhe, kuwapenda maustadhi. Bi annahum warathatul anbiya, kwa sababu wao ni warithini wa mitume, wao yale yote ambayo yametoka kwa mitume wanayarithi maulama. Fa innal anbiyaa, hakika manabii na mitume, lam yuwarithu dinaran wala dirhama, hawakurithisha dinari wala dirham, hawakuacha mali wala pesa. Wa innama warathu alilma, wao wamerithisha elimu. Man akhadahu akhadha bihadhin awafir, mwenye kuichukua hile elimu ambayo imetoka kwa maulama basi anapata fungu kubwa. Hadithi hii imepokea al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kutoka Abi Darda. Faidha shakaka an-nas fil ulama, ikiwa watu watakuwa na mashaka, wanatia mashaka kwa maulama, walam yahtadimuhum, na wakawa hawada waheshimu maulama, wa asbahu, na wakawa watu yudhhiruna akhta'ahum, waniadhirisha makosa yao, inda al-abna, kwa watoto, kana dhalika sababan, inakuwa hiyo ni sababu linhirafi shabab, kupinda vijana. Ukakaa na vijana wako ukaanza kumsema shekhe fulani kadha, shekhe fulani hivi, mwalimu fulani kadha, ustadhi fulani hivi, ustani. Kwa hiyo kila story zinazungumzia ustadhi, zinazungumzia imam. Lini kijana ataweza kumpenda imam? Lini kijana ataweza kumpenda ustadhi? Lini kijana ataweza kumpenda mwanachuoni? Na wakati huo hajawahi kumsikia kusikia na mzungumzia mwalimu fulani anayesomesha elimu ya mazingira. Kwa hiyo mafungamano ataona kwamba mimi malezi yangu lazima niachukue katika elimu ya mazingira, siwezi kuyachukua msikitini. Kwa nini? Kwa sababu baba na mama wakikaa wanamzungumzia imamu kwamba yuko hivi, wanamzungumzia ustadhi kwamba yuko hivi, wanamzungumzia kadha kwamba yuko hivi. Na katika madhara makubwa ayuha ikhwa, pia miongoni mwa madhara yale ambayo yale mambo ambayo yanasababishwa na sisi waumini leo hii mathalan, yani mimbabi limithali, mimbabi limithali, na hilo linasababisha vijana waondoka katika tarbia al-islamia, malezi ya Kiislamu. Leo hii kijana akienda kusoma asubuhi, mama au baba anaamka, wanamnyoshea pasi, wanamvisha, wanamuogesha, anajipaka mafuta, kama ni kusuka ni mtoto wa kike atasuka, wanamweka kwenye bodaboda au gari au wama ila dhalika. Mtoto anaenda shuleni akiwa ameshikilia shilingi 2000, na hapo kuna ile ya tuition, kuna si 1000 ya mwalimu kila siku lazima ipate, na kuna ile ya chakula, ima achukue shilingi 2000 au 1500 au 3000, wengine mpaka 5000. Mtoto huyo anaenda shule kila siku, akirudi shuleni anaambiwa nenda pata sauku tutolee kalele huko. Mtoto huyo anatafuta kikanzu chake ambacho kimechafuka, anavaa huyo, anaenda kwa mwalimu wa chuo kwenda kusoma madrasa. Anaenda kusoma madrasa, akwa madrasa ameambiwa tutolee kelele. Shule asubuhi, elimu ya mazingira, amenawishwa vizuri, amepelekwa, ameulizwa umesoma nini mwanangu? Nimesoma hivi mashaallah, anapewa zawadi. Ukiwa kwanza mwanangu utapewa zawadi. Mtoto hajawahi kuambiwa hata siku moja kwamba ukihifadhi sura hii, suratul Fatiha, nakunulia gari, zile gari zile za kuchezea, nitakunulia gari ya kuchezea. Hajawahi kuambiwa kwamba utakapokuwa umehifadhi juzu amma nitakunulia mpira, hajawahi kuambiwa. Hajawahi kuambiwa kwamba utakapokuwa umehifadhi juzu mbili, juzu amma na juzu tabaraka, nitakupeleka huko uende ukatembee tembee. Hajawahi kuambiwa. Anaambiwa hayo katika elimu ya mazingira, anajua kwamba ala, ukitaka kuondoa kelele nyumbani nenda madrasa, na ukitaka elimu na malezi mazuri nenda shule. Hapo malezi ya Kiislamu atayapata? Malezi ya Kiislamu atayapata? Umempoteza hali ya kuwa ni mdogo, atakuja kupoteza hali ya kuwa wewe ni mkubwa. Kipindi ambacho unamhitajia hata kufaa kitu chochote, kipindi ambacho unamhitajia mtoto hata kufaa. Kwa hiyo ile kutaja mazuri ya ustadhi kama mwanangu hivi na hivi, hata kama mtoto hata kwa ustadhi, kama mwanangu unasoma, lakini kuna mambo. Mambo gani baba? Tunasoma, inabidi usome. Ukishasoma mwanangu utafanya kazi, utaajiriwa au utajiajiri mwenyewe, utapata pesa mtoto wangu. Ukishapata pesa na ni mali ya halali, utaisaidia nafsi yako, utaisaidia baba yako, utaisaidia jamii, utamsaidia ustadhi. Pale msikitini yakosa maji utachanga. Pale mtoto anajua kwamba ala, kuna majukumu. Kuna majukumu yanakuja, lakini miongoni mwa majukumu kuna ustadhi. Pale unamwona ustadhi wako huyu. Huyu ustadhi kuna kipindi michango inakuwa haitoshi. Kwa hiyo inatakiwa uchangie, tunachangia pale. Lakini mtoto akija, bwana kila mwezi 1000. Ustadhi kila mwezi anataka 1000 au anataka shilingi 2000. Ikifika kila mwezi ustadhi anasema nataka 2000 yangu. Nenda kamwambia baba yako au mama, mwambie kwamba mwisho wa mwezi 1000. Utasikia mama au baba anasema, na huyu ustadhi anapenda hela. Anapenda huko 1000 Sheikh. 1000 kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000. 1000 anafundishwa mar rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka. 1000 anafundishwa namna atakavyowajibu malaika kaburini. 1000 tu Sheikh. Kwa mwaka shilingi 10,000. Kwa mwaka shilingi 10,000. Kule kwa mwaka yanaenda malaki na mamilioni. Huyu ambaye anasomeshwa ma dinuka, nini dini yako, nini mtume wako, 1000 tu Sheikh unaibania kwa ustadhi. Unasema ustadhi anapenda hela. 1000 ambayo unatakiwa uitoe mwanao utakapokufa akuombe dua. 1000 tu unaizuia. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Kila mmoja aitazame nafsi yake. Mwishowe ustadhi anakosa, naona watu wanasema mimi nitamhamisha, nitampeleka kule kwenye chuo cha wale, aende huko akasome huko, maana huyu ustadhi kazidi. Mara huyu kamhamisha huyu ustadhi, anaona mimi kwa sababu lazima nisomeshe, ngoja tu nisomeshe hivyo hivyo. Sasa inafika ustadhi ana shida, inafika kipindi ustadhi ana shida Sheikh, anakuja kwa bwana mimi nikopeshe mke wangu, labda nimempeleka hospitali. Unamkopesha, unajua ustadhi anajua kwamba kuipata itakuwa ngumu, na wewe unajua kwamba ustadhi ile 1000 haiendi, kwa sababu inabidi kulipa kwa hiyo 1000 ambayo inapatikana kwa kila mwezi. Hiyo 1000 unaikatalia, ayuha al-akhi habibi, utakuitoa. Unaona kinachobaki kwenye vijio vya kahawa, anasengenya ustadhi, wanawake kwenye vibaraza wanamsengenya mke wake na ustadhi, watoto kwenye kucheza wanamsengenya, wanamsema watoto wa ustadhi. Mkija kuswali salatu al-Eid, watu wote wamependeza wakimwangalia ustadhi, kikanzu chake kimejikunja. Wakimwangalia mke wa ustadhi, baibu yake imejikunja, hajanyosha. Wakiangalia watoto wa ustadhi, kuna uchafu uchafu kwenye nguo zao. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Watoto wanawasema watoto wa ustadhi, wanawake wanawasema mke wa ustadhi, na wanaume wanamsema ustadhi. Angalia huyu anakuja kusoma kutuma, angalia kikanzu kilivyokuwa na vitobo vitobo. Sheikh, wewe mwenyewe ndio umeacha haki yako. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anaenda kununua nguo za Eid, anaenda kununua kuwanunulia watoto wake nguo za Eid, anaona joho zuri, analinunua kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya Mtume. Sheikh akalinunua, ni hadithi Abdullah ibn Umar. Uthman ibn Affan alikuwa anafanya nini kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Anapita kwenye store ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anauliza kina mama Aisha, vipi mna chakula? Hakuna chakula. Mpaka mama Aisha anasema siku moja zilipita siku tatu, wakati alipokuwa hajapita Uthman ibn Affan, zikapita siku tatu hatujala, yani kwa maana wanakula tende wanakunywa maji, kazi imekwisha. Anasema hata mpaka pale alipopita Uthman ibn Affan, alipopita pale akapita kila nyumba ya mke wa Mtume, vipi chakula hakipo? Akaja akajaza store ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au store za wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe madha fa'alta ayuha al-akhi al-muslim, umefanya nini? wewe ulijifanya ni kusengenya, ulijifanya ni kusema tu. Naona na yale unayosema utakuja kuuliza yaumul qiyama, ile siku ya kiyama ile Allah subhanahu wa ta'ala anakuuliza, anasema kwamba ewe mja wangu kwamba ju'tu falam tut'imni, Allah anakuambia kwamba nilikuwa na njaa lakini hukunilisha, nilikuwa na njaa lakini hukunilisha. Unasema kwamba ya rabbi kaifa tajua wa anta rabbul alamin, vipi upate njaa wakati wewe ni rabbul alamin? Allah anakuambia mja wangu fulani alikuwa na njaa hukumpa chakula. Sasa vipi Allah akikuuliza kuhusiana na imamu wako na ustadhi wako kwamba alikuwa na njaa hukumlisha chakula, kazi yake ikawa ni kumsengenya kwamba anakopakopa? Lazima shekhe tujirekebishe, tujirekebishe kabisa katika masuala kama haya. Ustadhi akikwambia kwamba shekhe, mke wangu yuko nani, yuko hospitali, yuko Bugando au Siketule au sehemu nyingine, jiongeze ujue kwamba hii 1000 unakuwa huitoi, na hata kama unaitoa haitoshi ili dini iweze kwenda mbele. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuuliza dini ya Marekani. Wewe hutaulizwa kama Amerika, kwa nini kumlingania Trump aingie katika Uislamu? Hutaulizwa. Hutaulizwa kwamba Saudi Arabia sio, kuna kitu gani kimetokea kwamba kwa nini ukizuia? Hutaulizwa masuala kama haya. Hutaulizwa sio Dubai mfalme wake sio amefanyaje, kwa nini uko nani? Hutaulizwa. Wewe utaulizwa ndani ya mtaa wako na maeneo yako kwamba Uislamu uliufanyaje uende mbele? Ulitoa nini ili Uislamu uende mbele? Ulijitoaje wewe ili Uislamu uende mbele? Unaanza kudanganya, baadaye unakuja kuletea kitabu chako kimejaa usingenyaji na kuwasemasema mashehe. Kwa hiyo kule kuwasema mashehe na kuondoa thika na kuwashakiki kama ustadhi kadha, ustadhi kadha, ustadhi vile, kuna wafanya watoto na vijana wasiwaamini mashehe, wasiwaamini maulama, waonekane kama maulama ni wachafu, hawafai. Kwa hiyo hapo kijana anapinda, kwa sababu kama achukui kwa mashehe atachukua kwa nani? Anaenda kutukua huko mchochoroni huko kwa utaunga wa utabangi wa maila, au anajiokotea mwenyewe. Baadaye akipinda unaanza kusema bwana jamani, mashehe mtuombee dua. Sheikh ashahad bika tayari, wewe ndio umemwalibu. Inabakia kazi ya mashehe, mtu atakapokuwa amefariki, shekhe twende ukaoshe, twende ukatuoshie maiti. Mtoto hata ajui namna ya kumstiri babake, hana uwezo. Wanangu jinsi tayari baba yenu amefariki, na mtu mkamsitiri. Inaonekana kuna sehemu fulani baba yenu ana kovu, labda kwenye tumbo au anafanga sehemu fulani, mwene mkamsitiri wenyewe, msimu mkasema au utasikia, unajua sisi hatujasoma, ni mambo ya mashehe. Kila kitu, hata kuosha maiti ni mambo ya mashehe, hata kuosha maiti ni mambo ya mashehe, msitini ndugu yenu. Kwa haya ni mambo ambayo yanasababisha watoto kupinda au vijana kupinda ani tarbiyati al-islamia. Masala mingine tumezungumzia kwamba kuhusiana na masala ya kutowasomesha Qur'ani, kutowasomesha Qur'ani na Qur'ani ya mashaikh, Qur'ani kwa ukiwa utamsomea mtoto, utamsomesha mtoto Qur'ani, basi utambue kwamba utapata hata wewe mwenyewe thawabu, si kwamba mtoto peke yake atapata thawabu akiwa peke yake, bali hata wewe baba utaweza kupata thawabu, kama zilivyokuja riwayati mbalimbali ambazo zinazungumzia fadhail za kusoma Qur'ani. Niwasomee tu riwaya moja, muone mashehe, muone masomo haya, hii Qur'ani na Sunna, haya masomo yetu yalivyokuwa na umuhimu mkubwa ambapo utakuwa unahitajia. Nisome hii riwaya na nimalize nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qara al-Qur'ana wa amila bihi, yule mwenye kuisoma Qur'ani na akaifanyia kazi. Yani huyu ni kijana mtoto anasoma Qur'ani na anaifanyia kazi. Ulbisa walidahu taja yawma alqiyama, taja yawma alqiyama, wazazi wake wawili watavishwa taji siku ya kiyama. Hapa aliyofanya ni mtoto, wazazi wake wawili wavishwa taji kwa sababu eti mtoto asoma Qur'ani na ameifanyia kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaisifia hiyo taji, anasema uhu ile ule mwanga wake ahsanu min dhawi shams, ni bora kuliko mwanga wa jua. Mtoto asoma Qur'ani, baba na mama wanavishwa taji. Sasa kama mtoto hujampeleka madrasa, kama mtoto hujampeleka madrasa, Qur'ani atasema saa ngapi? Hilo taji lako buku, unataka taji lilo kwa buku shaka 1000. Wallahi tubadilike na tulinganiane mashehe. Kwa nini? Kwa sababu hapa nyuma watu walikuwa wanasema maustazi wafanye kazi, maustazi wafanye kazi. Bila ya kuingiza masala ya kidini. Ukitaka kujua masala haya kama hayafai kuyasema, ya kwamba ustazi afanye kazi, ustazi afanye kazi. Yaani ina maana kazi ya madrasa sio kazi. Kazi ya kuwasomesha watoto dini yao sio kazi. Ukitaka kuyaona ni maneno ya kipuuzi. Uwe na watoto wawili. Useme wewe mtoto utasoma dini, wewe Saidi usoma dini, na wewe Siddiqi utasoma elimu ya mazingira. Saidi akasoma dini na Siddiqi akasoma elimu ya mazingira, wote wakahitimu. Kila mmoja anafanyia kazi kila alichofanyaje, alichosomea. Huyu mathalan tujalie amekuwa ni mwalimu wa shule, anasomesha sekondari shule fulani, na huyu amekuwa ni mwalimu wa madrasa, anasomesha madrasa sehemu fulani. Huyu aliyesomesha shule ambaye ni Siddiq, huyu analipwa mshahara wake na kuna tuition analipwa bila matatizo yoyote. Na huyu aliyesomesha dini akisema jamani kila mwezi buku wanaikatalia. Haya, unasemaje hapo? Huyu anaingia asubuhi na huyu anaingia asubuhi. Huyu mpaka jioni na huyu mpaka jioni. Wote ni sawa. Huyu kuna masomo ya ziada na huyu kuna masomo ya ziada. Huyu anaambiwa afanye kazi, Said anaambiwa kwamba kazi yake anayoifanya hiyo madrasa sio kazi. Na huyu Siddiq kazi yake anayosoma ni kazi. Pimeni hapa. Pimeni mzani wa uadilifu. Pimeni mzani wa uadilifu, Sheikh, ni watoto wako unawaona. Wamerudi. Huyu akirudi sasa, akirudi Said na akirudi nani, kila mmoja anarudi. Wewe unatoka wapi baba? Mimi natoka kwenye kazi ya kila mtu nimekusomea. Natoka madrasa. Na wewe mimi natoka kusomesha. Kwa hiyo madha takulu ayu al-akhi al-habibi? Unasemaje? Kwa nini? Kwa sababu huyu Siddiq ukulima li'annahu yurshidu an-nasa ila ad-dunya. Huyu Siddiq amekirimiwa, anawaelekeza watu katika mambo ya dunia. Na huyu Said lam yukram, ameachwa li'annahu yuwajjihu an-nasa ila madha, ila umuri al-akhirah. Kama wewe nene utapata mambo ya akhira, wewe subiri thawabu. Wewe wa duniani, wewe unapata thawabu za duniani. Sasa lazima tupane midhani ambayo ni mizuri. Mimi sisemi kwamba haifai. Sisemi haifai kusomesha masomo ya mazingira. Lakini nasema tuwe waadilifu. Kama vile ambavyo tunampa mtoto 2000 kila siku, 1000 ya mwalimu ya kila mwezi tuitoe. Na mwalimu akirimiwe, ahlul Qur'an yukramun, wale wenye Qur'an wanakirimiwa. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inda Abi Daud, amepokea Abu Musa al-Ash'ari, kumkirimu ustadhi, kumkirimu shekhe ambaye anasomesha Qur'ani ni katika kumtukuza Allah. Inna min ijlalillahi ikrama lidhi shaybati al-muslim wa hamil al-Qur'an. Na kumkirimu mtu ambaye ameibeba Qur'an, akirimiwe. Mtume akusema akirimiwe vipi? Kwa maana akirimiwe bijamii au juhil ikram, akirimiwe kwa ikram zote, kila kitu ambacho kinaitwa ikram akirimiwe ahlul Qur'an. Sasa hili taji, nani asiyelitaka hili taji, Sheikh? Nani ambaye hataki hili taji? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fama dhannukum billadhi amila bihadha, fama dhannukum billadhi amila bihadha, ni dhana yenu ipi kwa ujira wa yule ambaye ameifanyia kazi Qur'ani na akawa ameisoma Qur'ani? Naona kijana akasoma Qur'ani na akaifanyia kazi, na wewe baba umesoma Qur'ani na umeifanyia kazi, je, utapata vipi? Yani ujira wako ni vipi? Yani ujira ni vipi? Kwa hiyo fa'alina bil Qur'an, tuone kwamba vijana wana athari ya kuweza kumfanyia mambo baba. Vijana wana athari ya kuweza kumfanyia mambo baba, kwamba anavivyo taji, Sheikh. anapewa taji, anavishwa, anaulizwa kwamba katika baadhi ya riwayati ataulizwa kama mbona nimevishwa hivyo, atasema kwa sababu ya mwanao alikuwa anasoma Qur'ani. Bali katika baadhi ya riwayati atavishwa nguo kulla, atavishwa nguo, nguo hiyo haiwezi kuithaminisha na nguo za duniani. Huwezi kuithaminisha na nguo za duniani Sheikh, ikiwa mtoto umemlea katika Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo kila mmoja lazima hili tulinganie mashehe, tuhimizane katika kazi kwamba kila watu lazima wawatazame ustazi wao katika kila sehemu. Ikhtisaran ni kwamba atarbia al-islamia labudda minha, kwa mamalizi ya Kiislamu hayana budi kuwepo, na tarbia al-islamia ni mtoto kumlea katika Qur'an na hadithi ya Mtume sallam kwa ufahamu na mafundisho ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwamba kila mtu amuangalie mwanaye na kijana wake, amtazame, naona amwangalie, amfuatilie mara kwa mara, ili aleleke katika malezi ya Kiislamu, kwani faida itamrejea mwenyewe. Allahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.